Welkom iedereen bij IT-Bende, podcast 153 van 4 mei 2012. In de box hangen Bart van Klaveren, Luc Sala. Mijn naam is Martin Broersen. Als gast hebben we Peter Langekamp uitgenodigd. We hadden vorige week al aangekondigd. Goedemorgen. We waren geïnteresseerd in een kleding.nl zoekmachine. Wat het idee erachter is en waarom het nodig is. En eventueel technieken natuurlijk, want we willen natuurlijk als IT-bende ook wat, als het kan, wat technieken horen. Ja. Dus, nou, wat is het? Waarom willen we het? Ja, wat je ziet is met de groei van internet in de afgelopen 10 jaar, dat er steeds meer content online komt. En dat zoekmachines daar, die krijgen het steeds lastiger om, als je het heel breed benadert, om de juiste pagina's naar voren te laten komen die voor de zoekopdracht interessant zijn. Nou, en wat je dan vervolgens krijgt is allerlei hele specifieke zoekmachines. Mm-hmm. Dus we zagen al de afgelopen jaren spijkerbroeken sites, laarzen sites. Dus eigenlijk weer de hele niches in sitejes verzameld. Die dan van één bepaald productgroep, als we het over kleding hebben in dit geval, allerlei aanbieders combineerden. Mm-hmm. En ook daarvan ontstond langzaamaan een wildgroei. En toen zijn we eigenlijk vanuit onze achtergrond hebben we dit al eerder gedaan met auto's. Zijn we gaan kijken van kunnen wij dan specifiek voor kleding, dus trekken we ietsje breder dan die niche, een zoekmachine maken die uit allerlei bronnen producten gaat combineren, maar eigenlijk specifiek richt daarbij op kleding. En dat is eigenlijk dus iedereen die online in ieder geval kleding wil kopen. En dat is eigenlijk een beetje de achterliggende gedachte. Wat ik al zei, we hebben het eerder gedaan met auto's. Een van de concepten van de mensen achter kleding is gaspedaal geweest. Mm. Gaspedaal is wel bekend als zoekmachine voor auto occasion sites eigenlijk. En met die kennis daarvan hebben we gedacht in ieder geval dat we dat voor kleding ook wel zouden kunnen. Is wel iets anders uitgepakt. Die hebben jullie verkocht, toch? Die gaspedaal? Ja, gaspedaal. Vorig jaar in april uit mijn hoofd heeft Telegraaf Media Groep gaspedaal overgenomen. Maar is dat dan ook jullie businessmodel? Of ik bedoel, want wat is de kleding.nl, wat is het businessmodel achter kleding.nl? Is het dan het businessmodel worden overgenomen? Of is er een andere, is de reclameinkomsten zijn zodanig hoog dat dat gewoon interessant is? Ja, nee, ik sluit niet uit dat er een keer een overname gaat komen. Dat is nu op dit moment niet onze insteek. En we denken ook dat het is niet noodzakelijk voor ons om dit succesvol te kunnen doen, laat ik zo zeggen. Dus we gaan niet iets bouwen om het binnen een jaar of 2 jaar te verkopen. Mm-hmm. Maar goed, op het moment dat er interesse is over een paar jaar en wij hebben weer een nieuw project wat we zouden willen oppakken, dan kan dat best. Maar het businessmodel wat we nu hebben, is gebaseerd op de winkels die werken met kickbacks op sale, dus CPS. Elk verkocht product waar wij de klant voor hebben aangeleverd, krijgen wij een commissie over terug. Dat is op dit moment het enige businessmodel. En dat is omdat we nu willen starten en we hebben gewoon ongeveer 100 winkels, eigenlijk al meer, maar er zijn ook weer een aantal afgevallen, hebben we aangesloten en daarmee eigenlijk een heel breed assortiment toezoekbaar gemaakt. En daarbij maken we de keuze tussen partijen die interessant zijn omdat ze merken hebben die we nog niet in de zoekmachine hebben staan. Maar ook dus winkels die met een affiliate model werken waar we dan inkomsten uit kunnen genereren. Hmm. En op het moment dat wij groter zijn dan dat we nu zijn qua bezoek en qua verkopen en doorkliks naar de winkels toe. Gaan we mondjesmaat beginnen met een nieuw business model waarbij winkels... Ja, waar we per winkel afspraken gaan maken hoe ze met ons willen afrekenen. Dan kan je denken aan klikprijzen of aan maandprijzen. Dat laten we eigenlijk nu nog een beetje in het midden. Want dat gaan we gewoon zien op het moment dat het moment daar is. Op dit moment ligt onze focus op het groeien in het bereik. Oké, okay. Maar de basis van de data komt dus uit een soort affiliate koppelingen. En als ze geen affiliate programma hebben met koppelingen, dan koppelen jullie zelf op een of andere manier door afspraken met dat bedrijf te maken. Ja, het kan op allerlei manieren. We hebben op dit moment met een aantal winkels een feed-afspraak gemaakt. Waarbij wij zeggen van zo willen we het aangeleverd krijgen van jullie. Dan kunnen we er wat mee. Er zijn ook winkels waar we helemaal geen afspraken mee hebben gemaakt. Maar die willen we er wel in hebben. Dus die, daar halen wij de producten van de websites af. En tonen wij die in de zoekmachine. En we hebben partijen die via productfeeds werken. Ofwel via een affiliate partij ofwel rechtstreeks. En daarbij hebben wij ze op basis van hun productfeed gekoppeld. Ja, dat is een, mag ik even wat zeggen? Het is dus een zoekmachine, eigenlijk een beperkte zoekmachine. Het is een soort concentratiemachine. Je zegt, we nemen wel wat winkels op die zeg maar H&M of wat dan ook, die eigenlijk niet mee willen doen, maar voor de rest gaat het jullie om dat het winkels meedoen die jullie op een of andere manier iets betalen. Dus je zegt, nou ja, dat klopt. Ja, alleen het is niet een voorwaarde op dit moment dat winkels ons betalen. Dat is wel duidelijk zijn, want wij kijken nu met name naar hoe kunnen we nou het totaal assortiment of zo breed mogelijk het assortiment laten zien. En als het dan een winkel is die daarvoor wel heeft. Zo is Google natuurlijk ook begonnen. Toen zeiden ze van, nou ja, als je nou een beetje betaalt, dan schuif je wat op in de ranglijst. Ja? Ja, nou ja, wat Google doet is posities verkopen. Dus eigenlijk het zoekresultaat blijft het zoekresultaat, maar ze hebben daar omheen plekken gecreëerd waar mensen graag voor willen betalen. Ja. Wat wij nu voor ogen hebben is dat we wellicht dat ook gaan doen. We willen eigenlijk geen reclameposities gaan vullen. We willen de site zo schoon mogelijk houden. Maar we moeten natuurlijk met een businessmodel komen, anders het is geen hobby. Er zitten mensen in te werken en er worden flinke kosten gemaakt. Dus ja, we gaan wel kijken naar waar kunnen we inkomsten uithalen. Dat begrijp ik. Maar wat jullie dus eigenlijk doen is profiteren van de wildgroei, die dus met name die kleding zeg je dan, en misschien weet ik wel wat, ga je ook in gebruikte voetballen of in sportschoenen, wat dan ook, kan je stappen natuurlijk. Maar waar je zegt van nou, dat is zo'n wildgroei, daar kan de gemiddelde gebruiker eigenlijk niet meer wijs uit. Die wil een hesje hebben en dan gaat die, nou, kijk je bij H&M, weet ik wel, al die grote winkels. Maar dan wordt hij helemaal, ja, nee. Want ik wil een hesje maat 53 hebben of 56, weet ik wel. Ja, en dat is daar niet te vinden. En dan kan hij bij jullie kijken. En dan ziet hij alle hesjes in maat 56. Ja, zo is het inderdaad. Ja. Ja, dus jullie maken eigenlijk gebruik van de chaos die ontstaan is. Ja, en dat is natuurlijk, ja, in dit geval is het kleding, maar dat is in heel veel sectoren is dat het geval. En wij kijken ook waar kunnen wij. Geval, ja, wij kijken, we hebben ook nog wel wat andere brandjes op het netvlies zitten wat we willen gaan doen. Maar we hebben nu onze focus echt op kleding liggen. En dat ligt ook de komende half jaar nog zeker nog wel daarop. Want we hebben dus gemerkt, als je begint dan denk je, nou dat gaan we even doen. We hebben het al eerder gedaan met auto's, dus dat kunnen we met kleding ook wel. Alleen, nee, maar ik heb nog even de hoofdlijn. De hoofdlijn is, ja. Dus maken eigenlijk gebruik van het feit dat wordt Google of een andere zoekmachine dat niet doet. Die niet de dingen aggregeert, zou ik willen zeggen. Alle kleding aggregeert om een bepaald iets. Maar wat zou er nou gebeuren als Google of Yahoo of welke club dan ook zegt, weet je wat, wij gaan wat jij nu doet op een hele grote schaal voor allerlei sectoren ook doen. Want we hebben zelf ook gemerkt, hè, dat is ik kan me voorstellen dat Google ook beseft dat als je iets intikt, dat je bij Google tegenwoordig allemaal onzin krijgt. Een paar 103 staat misschien wat je zoekt, hè? Allemaal. Ja. Nou goed, dus ja, Google heeft volgens mij zoiets geprobeerd waar je ook die data heen kon sturen en zo. Maar volgens mij is het ondertussen weer doodgebloed, zoals sommige andere producten. Ja, klopt. Half jaar geleden hebben zij een concept boutique, ze heten dat, gelanceerd. En dat is inderdaad eind vorig jaar is dat weer uit de lucht gehaald. Ja, zoals zij het noemen, hebben ze het geïntegreerd in Google Shopping. Mm-hmm. De reden daarvan is dat er iets mee te maken dat je een zoekmachine hebt voor een product wat mensen niet echt online kunnen kopen. Omdat kleding en schoenen en dat soort dingen heel persoonlijk zijn. En dat moet passen, dat moet je even in je hand hebben. En dat moet goed zitten. Dus als ik kleding nodig heb, niet direct het internet op. Als ik het wel voor een hoop andere dingen doe. Ja, maar nou het grap is dus dat als je naar de cijfers kijkt van het online shoppen, en dat hebben we natuurlijk gedaan voordat we hier aan begonnen, dat afgelopen 2-3 jaar ontzettend toegenomen is. En dat dus ook de bereidheid om dat online te kopen met name bij de doelgroep vrouwen 25-35, zeg maar. Dus die op dit moment de nieuwe generatie internetters, die zijn daar wel toe bereid. En dat wordt met name gestimuleerd door het feit dat die winkels ofwel helemaal geen of hele lage verzendkosten rekenen. En de mogelijkheid bieden om het te retourneren. En dat gaat allemaal heel snel. Dus als je bijvoorbeeld naar de grote winkels kijkt, Wekamp, Zalando en dat soort zaken. Die leveren binnen 24 uur en je kunt het gratis weer terugsturen als het niet past. En dat maakt natuurlijk het shoppen een heel andere beleving. Want je kunt vandaag een hele grote bestelling plaatsen. Je krijgt het morgen in huis. Je gaat lekker thuis passen met je partner. Even kijken of het allemaal mooi staat. Past het niet of vind je het niet mooi, stop het weer in de zak. Soms wordt het zelfs nog opgehaald bij je voor de deur, dus je hoeft de deur helemaal niet meer uit. En je hebt het voordeel dat je meteen ook de goede prijs hebt. Want je kunt gewoon vanuit je luie stoel kun je vergelijken. De logistiek neemt zodanig toe dat het haalbaar wordt voor zelfs een product als kleding. Dan denk ik toch dat als ik nou zo'n business zou starten, dan zou ik iets doen wat mensen liefst niet in de winkel kopen. Ik zou Dildo NL starten bijvoorbeeld. Ja, jij wel. Ja, nou ja, dat zegt misschien iets over jou, maar... Nee, zo ik denk gewoon aan producten die... Nou, wat Ja? Dat is een vertical wat jij bedoelt, rol speelt nou localisatie hierin? Ja, maar welke rol speelt localisatie? Want dit doen jullie voor de Nederlandse markt, ja? Ja. Kleding is het Nederlands woord, toch? Goed. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat beter werkt dan de firma Google, die dat wereldwijd probeert te doen. En dan alleen maar hele grote merken natuurlijk heeft. En daar een beetje over het volk heen schiet, zou je kunnen zeggen. Dat klopt. Nou, dat is denk ik ook de reden dat ze met boutiques gestopt zijn. Het is natuurlijk niet alleen maar producten weergeven en mensen gaan vanzelf kopen. Er is wel een aspect beleving bij nodig. En daarom hebben wij ook op de website, we hebben twee mensen hier fulltime zitten die alleen maar bezig zijn met het combineren van kleding en het maken van blogs over kleding. Dus wat zijn de stijlen, wat zijn de trends? Ze maken thema's waarin allerlei producten van allerlei winkels samengevoegd worden. Je bedoelt dat er op Kleding.nl naast al die specifieke winkels ook een soort leuk nieuwsitem is van wat zijn de trends, wat was het? Ja? Ja, dat klopt. Het is ook een leuke site om naartoe te gaan. Nou, ik wil niet pretenderen dat wij een modeblog zijn in die zin dat je echt voor de blogs naar ons toe komt. Maar we willen wel met de blogs en de thema's die we creëren, willen we eigenlijk een beetje wat jij zegt nu een klein niche creëren op de website. Van, hey, let eens op, de trend is nu neonkleuren of colorblocking. Dit zijn producten die daarin passen. En dan helpen we eigenlijk die mensen om zich op de juiste manier te kleden. En ook met combinaties maken van kleding doen we dat. We gaan ook in de toekomst, daar zijn we nu mee aan het ontwikkelen, gaan we mensen de mogelijkheid geven om zelf stijlen te maken. Dus we combineren een broek met een blouse of een jurk met een laars. En dat we delen op social media om hun omgeving te vragen van, hey, wat vind je hiervan? Of heb je nog tips? En dan kunnen mensen dan weer op reageren met een andere combinatie. Goed, zo willen we wat meer beleving om het zoeken alleen inzetten. Een beetje beleving. Goed, nou, het ging allemaal heel goed. Maar wat is nou het bezwaar als Google dat doet? Leuk. Dan zou je op een gegeven moment zou Google een lijst kunnen krijgen van alle mensen met maat 56 of maat 32, weet ik veel wat, een beetje de extreme maten. Google zou ook onderzoek kunnen doen, zeggen, goh, de kleur roze, oud roze, is de afgelopen 3 maanden absoluut de topkleur geweest. Ja? Nou, dan hoor je al, waar ligt dan de grens van de privacy en hoe gaan jullie daarmee om? Ben je niet bang dat er op een gegeven moment een organisatie komt die zegt van hallo, die informatie die jullie hebben, vinden wij toch wel erg persoonlijk. De maat van iemand enzovoort. Hoe garandeer je ons de privacy? Nou ja, privacy, dat heeft maar meer mee te maken dat je dat verbindt aan een naam en een adres. Hè. Dus in zoverre, als wij van een bezoeker die zich bij ons registreert bij zouden houden, en ik sluit ook niet uit dat we dat doen, want dat is natuurlijk alleen maar interessant voor die bezoeker zelf ook, wat zijn maat is. Daar doen we overigens op dit moment nog niet veel mee. Maar we zijn wel van plan om mensen op die manier te informeren. Maar dat is precies het bezwaar tegen Google. Ja, maar dat is precies wat in de wereld natuurlijk een bezwaar was tegen Google. Als je op Google 26 keer het woord Heineken hebt genoemd, of bier of wat dan ook, dan word je om de oren gegooid met advertenties van Heineken. En als je dat heel vaak doet, dan denk ik dat er zelfs een verkoper van Heineken voor de deur staat. Noem maar wat. Ja? Dat was het bezwaar tegen Google, dat ze informatie in handen krijgen van een vertrouwelijke aard, die ze zouden... Ja, vertrouwelijk, maar dat vertrouwelijke aspect, dat wil ik hier dan wel enigszins in nuance zetten. In dit geval wat wij doen, is we vragen iemand om zich te registreren en die kan een zoekopdracht opslaan en daarbij kan die een maat opgeven waar die op wil zoeken. Dus ja, dat is allemaal op verzoek van de gebruiker en wij delen die informatie ook niet met andere partijen. Wij gaan ook niet... Dat zou ook in de voorwaarden of zo, want dat is inderdaad wel een punt. Ga je dat aan GFK verkopen als marketing informatie of niet? Nou, als je informatie wil verkopen, dan mag dat nooit gepersonaliseerde informatie zijn. Mm-hmm. Dus dat zou dan gaan om een profiel van iemand zonder dat zijn naam erbij genoemd wordt. En eigenlijk is dat dan verbonden aan een computer en niet aan een persoon. En dat is dan nog enigszins toegestaan. Maar in feite is dat helemaal het businessmodel niet. Dus wij hebben die informatie met name verzamelen wij die op gebruikersniveau op onze website. Om bijvoorbeeld een gebruiker te helpen bij het hem erop attenderen dat een product in zijn maat beschikbaar komt. Mm-hmm. Of een aanbieding komt op een product wat in zijn maat beschikbaar is. En wat voor ons is belangrijk, omdat wij 400.000 artikelen hebben, is helemaal niet interessant dat er zoveel zijn. Het is veel interessanter hoeveel artikelen zijn er die ik interessant vind, die in mijn maat beschikbaar zijn en die in mijn prijsklasse waarin ik wil winkelen te koop zijn. En ze moeten dus voorradig zijn. En dat soort informatie, dat maakt dat als je op de site komt en je gaat zoeken en je geeft je maat op en die prijsklasse, dat je ineens van 400.000 naar misschien nog maar 100 artikelen gaat. Die voor jou interessant zijn, die je kunt kopen online en die in jouw maat zijn en op voorraad zijn. En dat maakt de conversie, zeg maar, dus de verkoopkans een stuk groter als dat je gewoon zegt, hier zijn 400.000 artikelen, zoek maar raak en... Uiteindelijk kom je op de webshop en dan zie je dat die in jouw maat niet beschikbaar is. Dus met die informatie willen we eigenlijk de bezoeker helpen. En uiteindelijk helpen we onszelf uiteraard en die winkel daar ook mee. Om de juiste zoekresultaten te zien. Okay, even de vraag, ik vind het zwaartepunt wat Google doet. Het is eigenlijk een heel iets anders. En ik ben ook helemaal niet bang voor dat een andere partij zich in dit omveld gaat mengen. Want ja, dat gebeurt in alle branches. Er zijn altijd meerdere aanbieders, helemaal geen probleem. Je moet elkaar scherp houden en je moet zorgen dat je of het eerste bent met een nieuwe dienst. Of goed oplet wat er gebeurt en inspeelt op wat de behoeftes zijn van bezoekers. En als er dan meerdere partijen zijn, ja, dan is de kunst die doet het beste. En waar hebben de bezoekers het beste gevoel bij? Dat is het truc. Oké. Bart, wil jij hier nog vragen over voor de rest? Nee, ik heb hier verder geen vragen over. Ik zie, wat ik al zei, het product is iets wat je in je handen moet hebben, vind ik. Maar, en dat probleem heb ik zelf ook, want ik heb hier een webstore voor dansschoenen. En dat is helemaal een niche-markt. Mm. En dat is ontzettend moeilijk om die te verkopen. En het enige waar het echt goed mee gaat is repeat business. Mensen die een schoen kennen en zeggen van oké, hij is nu versleten, ik wil nu een nieuwe hebben. En die bestelt dan exact hetzelfde model en maat. En dat lukt wel, maar een nieuwe verkopen is ontzettend moeilijk. Wat ben ik wel met je eens, maar de achterliggende gedachte is natuurlijk, zoek een branche op waar een zodanige overdaad van ondernemingjes bezig is en website bezig is, dat er verwarring ontstaat bij de klant. En ga daar dan helderheid in brengen. Nou, dat was bellen.com en deze jongens die zijn daar dus al langer mee bezig met dat brede concept. Ik kies hier nu voor kleding, maar de onderliggende gedachte, zoek een branche waar verwarring is. Maar had jij het idee dat er zo'n chaos was dan in... Nou, dan mag ik dan een vraag stellen. Noem eens 10 kledingwinkels online. Ja, is die naar ons toe? Ik ken de Weekamper, dan houdt het wel eens een beetje op. Maar, ja, precies. Dat komt omdat ik aan 90% rente betaal. Ja. Ja. Nee, kijk. Ik moet het alle biezen. De Lando, die kent iedereen. Neckerman kent iedereen. Dat zijn de partijen die natuurlijk flink reclame maken online. En die zijn bekend. Er zijn duizenden kledingwinkels op internet met allemaal heel veel overlapartikelen uiteraard. Wat op zich niet erg is, want dan kun je de prijs vergelijken. Maar ook heel veel unieke producten, merken die zij alleen maar voeren. Waar je als bezoeker gewoon nooit terechtkomt als je niet toevallig weet dat het bij die winkel te koop is. En om inderdaad de repeat verkopen, om daar eens op in te gaan. voor mijzelf, ik ben het helemaal mee eens hoor. Ik koop ook niet zomaar een product wat ik nog nooit eerder gezien heb. Want kleding is ook nog eens een keer, je kan wel een maat hebben, maat L of maat 48 in een blouse. Maar ja, dat is per merk, valt dat anders. Het voordeel is dat je terug kan sturen. Nou, sommige mensen zijn bereid om die moeite te nemen dat het komt en dat je het weer terug moet sturen. Maar voor mijzelf geldt, ik weet van een bepaald aantal merken blouses welke maat ik daarin heb. En dat ik die merken eigenlijk altijd wel kwalitatief goede producten vind maken. En van die merken kijk ik of er in mijn maat producten zijn die op dit moment te koop zijn. En daar ga ik dan online naar winkelen. Dus ik ben ook zo'n consument die eigenlijk pas iets online koopt als ik het offline al een keer heb gedaan. Mm-hmm. En er zijn er heel veel van. Maar er zijn ook heel veel dames met name die het wel de moeite nemen om online wat dingen te proberen. En je ziet ook aan de retourzendingen dat er best wel veel teruggestuurd wordt. Dus dat ze ook echt het bestellen gebruiken om iets uit te proberen of te passen of te combineren. En ook als het dan niet bevalt, gewoon weer terugsturen. Ja, nee, ik ken mensen die kopen gewoon acht schoenen van hetzelfde maat ongeveer voor hun kinderen. Ja. En nemen er dan één. Ze betalen ze ook allemaal en dan sturen ze ze weer terug en dan krijgen ze het weer teruggestort. Dus je kan het nog verder voeren, zal ik maar zeggen. Ja. Het kan natuurlijk ook. Het kan ook zijn dat dat een beter businessmodel is voor kledingwinkels. Dat je dus zegt van nou, de betaling geschiet pas nadat het juiste paar is uitgezocht of zo. Ja, ik weet niet hoe winkels daar tegenaan kijken, maar dat zou je inderdaad kunnen doen. Ja, moet logistiek natuurlijk allemaal wel weer, want stel dat mensen het afnemen en vervolgens zijn ze met de Noordzon vertrokken. Ik kan me voorstellen dat ze liever eerst geld op de rekening willen hebben staan voordat ze iets verzenden. Ja. Maar nee, dat klopt. Oké, nou interessant. Ik denk dat wij een goed helder beeld hebben van deze zoekmachine. Ik denk dat we verder gaan met de rest van het nieuws. Ik weet niet of je wil blijven hangen om dat mee te maken. Of dat je zegt, nou ik moet door. Ja, ik denk dat ik zag net al iemand aan mijn deur kloppen. Dus ik denk dat ik even weer andere dingen moet gaan doen. Maar heel veel succes met de uitzending. Oké, hartstikke bedankt. Ik ga hem zeker terugluisteren. We gaan ook zeker kijken wat jullie gaan doen. Nou, dankjewel voor de interesse. Oké, okay. Bye. Ja. Dag. Goed. Nou, wat zijn er voor andere dingen? Nou, ik zag net dat de waarde van Facebook 96 miljard is. Ja? Ja. Toch interessant, niet? Nou, het is de hele Facebook-beursgang is natuurlijk überhaupt interessant. Van wat gaat er daarna inklappen of wat gaat het doen? Gaan de mensen gigantisch cashen? Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Je ziet natuurlijk soms dat het misgaat. Ja. Wat wel grappig is, als we dat even delen door het aantal mensen wat op Facebook zitten. Geloof ik 700, bijna een miljard, ja? Mm-hmm. Dus dan praat je toch over een... Een 120 of 150 euro, of sorry, dollar, per deelnemer. Ik wist niet dat ik als Facebook gebruiker dus die waarde had. Even omrekenen. Als de waarde van Facebook 100 miljard is, en er zijn weet ik van 800.000, dan zou dus per gebruiker is dat dus $120 ja. Waarde. Hè, wat daarvoor betaald wordt. Nou, dan kun je dat ook dan moet er dus een winst uitkomen van zeg maar 10% per jaar. Dus iedere Facebook-gebruiker moet genereren aan advertenties of wat dan ook een $12, misschien $15 per jaar aan winst. Ja, maar dat zit natuurlijk ook de reclameboys die willen natuurlijk graag adverteren op via Facebook. Ik weet alleen niet of de Facebook-gebruikers daar wel van gediend zijn. Dus daar is altijd een spanningsveld natuurlijk tussen waar dat heen gaat en of er niet straks een overkill aan... Ja, en nogmaals, €12, hè, dat is dus de reclamewaarde. Nou, laten we eens kijken wat de reclamewaarde is van een blad bijvoorbeeld. Hè. Een blad moet het een derde van de abonnees, een derde van de dingen hebben. Dus als jij in Nederland geabonneerd bent op de Elsevier, €150 of zo per jaar, dan ben je dus aan advertentiewaarde €50 kwijt. Ja? Mm-hmm. Dat ben je dan waard. Dat is eigenlijk jouw waarde als je als abonnee. Dus als Facebook is jouw waarde dus 15. Dus dat valt in zekere zin nog wel mee. Ja? $12, $15. Mm-hmm. Ja? Dat moet je per jaar opleveren aan advertentieinkomsten voor Facebook of aan business op een andere manier. Hè? Doorklikken, hoe dan ook. Ja, het klinkt als nog steeds een redelijk... In het begin dacht ik, 100 miljard, hoe krijgt die jongen dat voor elkaar? Maar dat is dus wat. Dat kun je dus omrekenen naar per persoon wat je daar doet. Hè, stel je dat via Facebook je toch van een bepaald merk schoenen of bij Kleding.nl... door wat onderlinge contacten zegt, joh, daar hebben ze schoenenmaat 54 en dit en dat en dat. Ja. En je gaat het kopen en dan daar zit dan 12 euro extra winst in voor de verkoper van die schoenen. Ja, dan is er business. Dus het valt me mee eigenlijk. Ja, nou, het is wel grof, maar ik vind het ook wel meevallen. Ja, het is een hoop geld. Ja, Facebook was ook in het nieuws op dit moment, deze week vanwege de orgaandonaties. Je kan dus nu in je timeline aangeven, in de Facebook timeline, of je orgaandonor bent of niet. En daarmee hopen ze dus dat meer mensen donor worden. Dat is ook wel weer over privacy. Goed, hartstikke leuk. Luister, jij hebt een ongeluk. En je zit in het ziekenhuis en we gaan de klop opdraaien. Je heet toevallig Friso, maar goed. En dan heb jij op Facebook gezegd dat je dat wel zou willen, ja? Nou, dat gaat natuurlijk een keer goed, maar totdat een of andere vogel in Rusland denkt, nou, alle toeristen die naar India komen of die naar Rusland komen, vullen we dat even in, ja? Ja. Dus we hakken die levers of die nieren of wat dan ook, die hakken we er dan a priori gewoon maar uit. En als achteraf dan de familie zeurt, hallo, dat was helemaal niet de bedoeling. En hij was nog helemaal niet dood. We hadden hem nog wel 6 maanden of 6 jaar in Londen in een kliniek willen laten hangen. Ja, dus ik vind dat toch gevaarlijk. Is Facebook de organisatie die dat soort gevoelige informatie moet weergeven? En wat kan het misbruik zijn? Nou, dat misbruik gaan we dus vanaf nu meemaken. Het hoofddoel is save lives, staat er. Maar ja, inderdaad. Misschien worden er andere... Ik vind het allemaal een beetje PR, een beetje gezocht. Ik bedoel, gaan we erbij zetten als... een stap verder. Ja, ik ben HIV positief. Ja, gaan we dat erbij zetten? Ja, maar dat is heel handig voor de politie en zo. Dat als je ergens wordt aangereden, dan kunnen ze op je iPad kijken of je toevallig HIV hebt. En of ze je dat bloed of niet. Ja, ja, je bloedgroep misschien. Nee, ik bedoel, als je langzaam aan je hele medische dossier... Ja, precies. Dan willen wij dat Facebook dat weet. Ja? En wat betekent het in marketingtermen als jij aangeeft op Facebook dat je orgaandonor bent? Zijn dat goedgelovige sukkels of zijn dat mensen die je ook wel kunt aanpakken met een brief van... er staat 10 miljoen voor u op een rekening in Azerbeidzjan. Ja. Ik wou zeggen, hier zitten we met privacy. Hier zitten we met hele gevoelige informatie die ik, zelfs al zou ik orgaandonor zijn, niet op mijn Facebook-site. En ook niet wil, laat ik zo zeggen, ik zou het dan misschien nog willen delen met mijn vrienden. Ja, de 53.000 mensen die dan mijn vrienden zijn. Maar wil waarschijnlijk ik het delen... is dat wel een privacy-setting die ergens deep down in Facebook zit. Ja, maar dan heeft het dus ook geen zin. Als het een privacy setting is, kan dus niemand er naar kijken. Nee, maar ik bedoel dat je 53.000 vrienden dat wil laten weten. Dat zou dus wel kunnen. Ja. Ja, een beetje non-informatie. Maar oké, goed. Wat hebben we nog meer voor leuke dingen binnengekregen? Samsung heeft Nokia na 14 jaar overtroffen. Ja. Nou. En ze zijn net met de Galaxy 3S uitgekomen. Mm. Nou, aangekondigd. Hij is, als het een beetje mee zit, nog net op de laatste dag van deze maand te koop. Ja. Ja, maar ik heb vaak nu het gevoel dat die updates van die machientjes nog meer worden aangedreven door allerlei patentkwesties dan door technologische verbeteringen. Ja. Want dat is nu maar de vraag. Hè? Je kunt zeggen, hij is over 3 weken leverbaar, maar dat betekent dat over 2 weken dat de mannen van Apple weer in Duitsland met dat ding voor de rechter staan. Ja. Ja. Een beetje een raar spelletje. Nou, niet uit vanwege de patenten. Dat denk ik dat wat ver gaat. Ja, gaat dat er weer? Ja, dat kan. Ik denk dat zij uitkomen omdat het technisch gesproken mogelijk is. En niet zozeer of de eindgebruikers erop zitten te wachten. Dus het is echt een technology push. Ze willen gewoon voorop lopen in die handel. Nou, ze doen het beter dan Nokia, dus... Ik denk dat is duidelijk. Ze doen Samsung, die gaat, het gaat ze voor de wind. Nou, we gaan zien waar dat schip strandt. Het is voor de rest ook niet zo boeiend. Maar het is wel interessant dat als je voor 14 jaar de top hebt aangevoerd, zoals zijnde Nokia, dat je die deze week vloog. Nokia gaat natuurlijk radicaal over naar iets anders. En zoals we dat allemaal weten, bij een grote verandering gaat het eerst een stuk minder voordat het beter gaat worden. Dus oké, Samsung neemt nu die top over. In een Finse... Ik hoop we gaan afwachten wat Nokia gaat brengen met zijn Windows 8 phones. Nou, we zagen natuurlijk wel dat al die Java rechtszaken en zo, die zijn natuurlijk van invloed voor Android. We weten niet waar het heen gaat. We zagen ook dat je kan het vinden straks in de IT-bende stack links. De Android is ported to C hekje. C#. Dus je kan nu Android, ze zijn bezig om helemaal de hele Android platform naar C over te zetten. Ik begrijp dat je praat over een programmeertaal. Ja, maar dan voor de telefoon. Dus dat Android is natuurlijk Java-based, maar er zijn dus nu mensen die hebben hem gepoord naar C. Ja. En dat betekent natuurlijk dat hij sneller wordt. En het kan dus zijn dat je Android-telefoon binnenkort toch op C wil laten draaien in plaats van Java. Ik vind het een grappige ontwikkeling nu er juist allemaal rechtszaken zijn over het Java-gedeelte. Dus. Ja, maar hoe moet dat dan met de hardware? Dan heb je straks niet meer zo'n krachtige hardware nodig. En dan zitten die hardwareboeren weer met hun telefoons die ze niet kwijt kunnen aan de straatstenen. Omdat jij dan omdat we dat geoptimaliseerd Android 5 hebben. Op je oude S1 kunt draaien. Ja, nou, er komt wel .NET framework aangekoppeld van Microsoft. Nou. Dus het komt ik wel vind het goed. Allemaal mooi die vooruitgang hoor. Maar ik was van de week, moest ik op een aantal websites zijn. Onder andere van Stichting ReproRecht. En ik heb een hele oude XT waardoor op een of andere reden een XP-machientje waar geen Flash opdraait. Kan ik ook niet downloaden, werkt niet, waarom begrijp ik niet. Maar goed, en ik kon op die website niet doen. Nou, ik kon er gewoon niet op, je hebt Flash nodig en dat werkt niet, klaar. Goed, dan denk ik, nou, dat is jammer voor de Stichting ReproRecht met al die Apples. Maar 2 dagen later gaat mijn vriendin even naar de ING, die wil een betaling doen. En plotseling staat daar, u heeft geen Flash, u kunt niet ermee werken. Dus ik de telefoon naar de ING. Ja, dat hebben we al gemerkt. We hebben al een app ontwikkeld voor de iPad-gebruikers. Die moeten ze dan maar downloaden. Dan kunnen ze wel elektronisch betalen. Ik zeg, hallo. Dus jullie hebben even zonder even na te denken, hebben jullie een bureautje ingeschakeld? Ja. Je komt van de raad van bestuur. Het moest er sexy uitzien en dit en dan dat. Hebben jullie een interface laten bouwen met Flash? En niemand heeft zich afgevraagd hoeveel klanten je daarmee gewoon het bos instuurt. Ja, ik zou zelf zeggen, HTML5 is te ver weg voor sommige, voor heel veel gebruikers. Er zijn ook nog heel veel, toch wel ook gewoon heel veel mensen die nog geen eens een computer hebben. Maar er zijn dus ook heel veel mensen die een oude computer hebben. Ja, nou, dus ik vond dit dus, toen zeg ik, ja. Ja, maar heeft dan niemand nagedacht dat je gewoon dan ergens links zegt, u heeft geen Flash, dus u valt, hier kunt u klikken en dan gaat u terug naar onze oude zooi, ja? Nee. Maar het onvermogen, ik zeg, meneer, hoeveel mensen hebben hier nou over gebeld? Ja, nee, niemand. Ik zeg, ja, goed. Nou, ik zat alweer in de groep gooien. Maar dat komt dus voor. Mensen zijn dus, ik vind dat een beetje een bewijs dat grote organisatie, ING is toch geen kleine club, op hoog niveau er eigenlijk nog niks van begrijpen. Of gewoon niet bijhouden wat er gebeurt. En zich door allerlei marketing en reclamebureautjes die een leuke fles hebben ontwikkeld, leuke websites kunnen maken, een oor aan laten naaien. Ja, ik vind het ook bijzonder hoeveel script errors ik krijg. Ik heb standaard als ontwikkelaar natuurlijk, laat ik die errors in beeld poppen, zodat mijn eigen script errors meteen in beeld komen. Maar als ik dan naar een andere site ga, dan word ik helemaal gek. Soms moet ik het uitzetten, vanwege de hoeveelheid script errors die dan oppoppen. Dus ik verbaas me daar altijd al over. Van wie ontwikkelt dat nou en wie houdt het in de gaten? Volgens mij houdt gewoon niemand het in de gaten. Wat eigenlijk zou er dus een soort... ik heb er al eerder over nagedacht. Er zou een meet... Je ziet natuurlijk niet... Je zit niet op het scherm te kijken van die gebruiker. Dus je ziet niet dat hij een grote popper met een JavaScript error krijgt. Maar toch zou er een soort meetinstrument moeten zijn die ziet aan de traagheid waarmee die gebruiker opeens gaat door de site heen gaat, dat die overal gehinderd wordt en dat ze viewen en aan de hand van dingen die niet gedownload worden, een soort testpunten. Dat die inderdaad als scripting niet werkt. Dus die zou op een mag ik hieruit concluderen eigenlijk, Martin, dat de kwaliteit van het programmeren, ook door dit soort organisaties, ING, laatst zat ik op Bali en toen bleek Tele2 ook zijn interface gewijzigd hebben, waardoor ik op mijn Ubuntu-machientje, wat natuurlijk een oud kring is, al minstens anderhalf jaar oud, ja, dat allemaal niet meer kon hebben en ik mijn e-mail niet meer kon doen. Mm-hmm. En ze dan ook zichzelf onbereikbaar achter maken, weet je wel, want je kan niet bellen, je kan alleen maar e-mail sturen die je dan niet kan sturen, weet je wel, dat soort dingen. Maar wordt er slechter geprogrammeerd tegenwoordig? Zijn al die mensen die van die opleidingen komen minder deskundig? Ze gaan uit, denk ik, toch wel van als ik die module laat, dan ziet het er goed uit. En dan gebruiken we jQuery of iets anders, wat natuurlijk een robuust platform is. Maar dan nog blijkt het dan op sommige browsers of sommige systemen blijkt dat helemaal niet goed te werken. En daar moet je natuurlijk dan fallbacks voor inbouwen. Maar de programmeurs doen dat gewoon niet. Die zeggen gewoon jQuery is een robuust platform en het hoort te werken. Ik denk dat je daarmee een fout maakt. Als je niet de fallback ook inbouwt. Ja. Ik denk dat dat voornamelijk zit in die modules en de snelheid en wie wil ervoor betalen. Maar inderdaad, als je het richt op particulieren zoals telebankieren enzovoort, dan moet je daarvoor betalen, vind ik, als organisatie. Dat daar extra tijd in wordt gestopt. Ja. De Raspberry Pi wou ik even roepen. Hij is eindelijk onderweg, Martin. Ja, het moet niet 10:09. Een uur voor de podcast is hij aan mij opgestuurd. Yes. Nou, dus volgende week dan heb ik zo'n ding in mijn handen gehad. Ik heb alleen zo weinig tijd dat ik misschien dan alleen uitgepakt heb. Maar jullie horen ervan. Ik schijn dus maandag een Raspberry Pi in mijn hand te hebben. Nou, spannend. Ik ben erg benieuwd. Waar ik dan niet op kan browsen naar de ING. Maar dat zien we dan weer. Intel, die is ook bezig met een heel klein computertje. Hij is niet in de prijsklasse dat hij echt interessant is als tegenhanger van de Raspberry Pi. Hij gaat $100 ongeveer kosten. Ja. Maar daar krijg je natuurlijk ook wel wat meer voor, denk ik. Ik weet het niet. Ik krijg minder interfacing. Heb ik gezien uit commentaren op de site. Ik probeer nu even erheen te klikken, maar ook mijn browser geeft nu weer 38 JavaScript errors. Ik weet niet hoeveel. Had je hem gezien? Hij heet... Nee. Hij heet NUC. NUC. Hij is 10 bij 10 centimeter groot. Het is natuurlijk een computer die meer zou moeten kunnen, maar hij kost $100. Dus ik vraag me af waar het heen gaat. Waarschijnlijk kan je wel makkelijker de Windows op draaien dan op een Raspberry Pi. Er is wel trouwens net... Ik denk dat dit soort dingen bedoeld is voor embedded applicaties, of niet? Ja, maar het is natuurlijk omdat het draait natuurlijk eerder Windows dan zo'n Raspberry. Ja. De Raspberry is trouwens wel met Google Chromium is hier aan de praat gebracht door een user. Dus hij is nu niet meer alleen afhankelijk van het Linux platform per se, maar hij draait nu ook Chromium. Dus dat is wel grappig. Ik vind dat toch wel dat er leuk ontwikkeld wordt voor de Raspberry nu al. De Raspi. Maar we gaan hem volgende week wel verder behandelen. Oké, okay, ja. Nou ja, goed. Volgende week zien we wel weer. Ja? Ik wou nog eventjes een klein... Ik heb de afgelopen week in het kader van de komende verkiezingen toch weer een beetje rondgekeken van wat gaan we allemaal doen. En nou, toen kwam er plotseling een Kunduz toestand en gaan we het allemaal heel snel doen. Ook ik word nu 2 maanden gekort op mijn pensioen. Als 62 jaar vind ik dat toch niet leuk, maar goed, oké, het zal wel moeten. En toen heb ik eens wat rondgevraagd en eens even rondgekeken wat zou nou werkelijk de oplossing zijn voor de Europese crisis. En ik heb die oplossing gevonden. Oh jee. Ja, nou, die is heel simpel. Ik moet zeggen, ik heb daar een helderziende voor geraadpleegd en die ging daar in trans zitten en die ging helemaal weg. En toen kwam de oplossing. En die gaan we nu horen op de J-Bender podcast. Volgens mij is de beste oplossing overlijden voordat je met pensioen gaat. Nou nee, ik ga even dit verhaal. Dus die mevrouw die zit in de kerk en die gaat zo een beetje raar mee, maar goed. Die zegt de kerk. Ik zeg de kerk. Ze zegt ze huis. Oké, okay. Toch ging met het licht aan. In Italië zijn 29% van het onroerend goed in handen van de kerk. In Griekenland, van een iets andere kerk, de Oost-Orthodoxe kerk, 18%. In Ierland, of all places, 14%. In Spanje 12% en in Portugal 13% of zo, ja? Mm-hmm. Dat is allemaal onroerend goed wat niet belast wordt. Leuk, hè? Oké, okay. Dus 10% nou, per land wordt niet belast. Nou, in Griekenland dus 18%, in Italië 29%. Oké, okay. En wat is de, je hebt er ook meteen een rekensom op losgelaten. Nou, de rekensom is dat als je daar een bescheiden onroerend goedbelasting op gaat loslaten, dan gaat die onroerend goedbelasting, laten we zeggen, die gaat in ieder geval 30% omhoog. Maar ook... Dat zijn dus allemaal situaties waarbij er dus ook geen winstbelasting, geen omzetbelasting, niks wordt gerekend. Het is allemaal vrijgesteld. Spul. En waar moet het, maar goed, de inkomsten van de kerk dan, dat moet gewoon uit die schatkamer in Rome komen? Waar het ook vandaan komt, maar kijk, het is zo dat als ik een pand koop, dan moet ik onroerend goed van belasting betalen. En als ik met dat pand winst ga maken, omdat ik het verhuur, ja, dan moet ik daar omzetbelasting in eerste instantie en daarna winstbelasting over betalen. Hè? Mm-hmm. Nou, er blijken dus, met name in die landen in Zuid-Europa, gigantische bezittingen te zijn waar geen belasting over gegeven wordt. Nou, ja, het kan nou begrijp ik dat ik de paus natuurlijk om het dak krijg, maar ik vond dit wel een in zijn simpelheid toch wel een interessante visie op het Europese probleem. Dat juist de landen die het zo moeilijk hebben, dat daar grote delen van het onroerend goed bezit en dus van de business en ja, vrijgesteld zijn van belasting. Nou, het is een idee. Ik heb er nog nooit zo over nagedacht. Dus we kunnen hem gaan opperen in de politiek. Politiek in Engeland heeft de High Court heeft besloten trouwens dat de Pirate Bay uitgeschakeld moet worden. Maar ze hebben 12 miljoen extra traffic gekregen nadat die uitspraak er is geweest. Dus, iedereen snel nog even wat doen. Het is een beetje oké, jongens, tot volgende week. Effect. Hey, door. Nou, dat hele blokkeren in Nederland is een grote... Oh, telefoon. Het hele blokkeren van de Pirate Bay in Nederland is natuurlijk een groot drama geworden. Ook hier in Nederland is het verkeer omhoog gegaan. Mm-hmm. Ondanks dat het geblokkeerd is. Terwijl het in de Groot-Brittannië alleen nog maar is bevolen dat het moet gaan gebeuren. Ja, maar dat is ook al 12 miljoen traffic boost. Nou, ik vind het interessant, want het is dus eigenlijk zo dat als je dus in de media hier aandacht voor vraagt, dat het allemaal niet mag enzovoort, dat gaat de halve wereld, het is eigenlijk een soort reclame voor de Pirate Bay. Omdat blijkbaar dan iedereen erachter komt dat zijn buurman het toch ook via de Pirate Bay downloadt en dat er blijkbaar miljoenen mensen via de Pirate Bay downloaden. Mm-hmm. Dat dan opeens... Iedereen denkt, laat ik dat dan ook maar gaan doen of zo. Het is in ieder geval het is een averechtse werking die misschien tijdelijk is. Want dat zou best kunnen hoor. Het kan natuurlijk een tijdelijke traffic boost zijn. Maar hij is interessant. Ze kunnen beter op dit punt misschien niet zo'n tamtam maken. Wat ik ook nog even wilde aanstippen is dat Windows het Live brand gaat stoppen. Vond ik wel redelijk interessant. Dus ze hebben bij Microsoft een beetje met natuurlijk nu de komst van Metro, Windows 8. Zijn ze van plan voor Windows 8, met de komst van Windows 8, zijn ze van plan te stoppen met het Live, de branding van het woord Live. Dus ik weet niet waar de sites dan allemaal heen gaan. Maar het is in ieder geval de bedoeling dat het meer eenheid wordt. Omdat er volgens Microsoft mensen niet doorhebben dat Live bij Microsoft hoort. En dat het dus een onduidelijke branding is. Oftewel, alles blijft zoals het was. Alleen de naam verandert. Ja, dus Messenger, Movie Maker, wat is het allemaal? Onze live messengers en fotogalleries. Het woord live gaat er vanaf. Ik heb uit het artikel niet... De live essentials heb je natuurlijk. Ik heb uit het artikel niet begrepen waar dat dan heen gaat. Of dat allemaal dan Windows 8 gaat heten. Er is niet echt bekend of er dan ook een nieuwe brandnaam aangekoppeld gaat worden. Dus dat een overschakeling is. Of dat het gewoon Windows 8 Messenger gaat heten. Dat is mij niet helemaal duidelijk. Maar het is wel duidelijk dat het bij de komst van Windows 8 gaat gebeuren. Oké. Ik heb het bericht niet gezien. Dus ik kan er niet echt iets over zeggen. Het lijkt me... Het staat in de links voor de luisteraars die dit willen nalezen. Ja... Nee, die heb ik ook door tijdgebrek niet door kunnen nemen. Ja, ik kan nog wel eentje uit de lijst putten. RIM heeft de developers €10.000 beloofd. Als dat ze dat maken, zal ik maar zeggen. Dat ze dat verdienen als ze een app maken voor de nieuwe BlackBerry 10. Er zijn natuurlijk voorwaarden aan verbonden. Maar het is een soort garantie. Dat je dus, als je nu voor de BlackBerry 10 een app maakt, dan garanderen ze dat je in het eerste jaar €10.000 verdient. Dan gaat het dus om een app met bepaalde, de app must be certified to be quality certified. Oh, oké. Okay. Ja. Whatever that may be. Ja, dat is een... Dat betekent dus als jij een app ontwikkelt die aan de voorwaarden voldoet, zelfs als jij niet voldoende inkomsten bij elkaar harkt, dan gaat Research in Motion gaat dat aanvullen voor jou tot minimaal 10.000. Ja. Oké. Okay. Het is een nieuwe manier om developers binnen te halen. Want dit kan natuurlijk interessant zijn om in ieder geval... De overweging, als je eerst dacht van ja, BlackBerry is einde oefening, RIM en spul. En je denkt, nou ja, €10.000. Als dat gegarandeerd is, dan ga ik ervoor. Dus ik ben benieuwd waar dit heen gaat. Als je natuurlijk hoeveel applicaties je dan mag. Certified applicaties je dan kan lanceren. En of de grote gamers. Ja, die. Als die natuurlijk al €10.000 maken, dan gaan ze hier niet mee in zee. Maar nieuwe ontwikkelaars, het is toch interessant. Als jij normaal een app maakt die je gewoon aan deze regels voldoet en normaal €1.000 oplevert, krijg je gewoon nog €9.000 van RIM. Ja, dus, het is gek. Over ontwikkelaars gesproken. PHP, doe jij daar wel eens wat mee? Heel soms. Daar is het ook goed mis mee. Ik las van de week dat er een ernstige kwetsbaarheid in zit. Als je PHP onder CGI aanroept. Mm-hmm. Dat is een bug die er al een jaar of 7 in zit. Oké, okay, en wat dat gaat er open? In de gauwigheid proberen te patchen. Maar die patch die blijkt helemaal niet voldoende te werken. Mhm. Oh, ik heb dat per ongeluk helemaal. Is dat betekent dat al onze sites nu open liggen? Dat de hele wereld nu open ligt? Want de hele wereld heeft er ongeveer PHP op zijn site draaien. Ja, Ja, ik schrik er ook een beetje van. Ik heb het niet helemaal goed doorgelezen nog, maar het schijnt dat er wel via CGI scripts kun je allerlei command line argumenten meegeven en broncode dumpen. Mm-hmm. Dus dat is nogal heftig. Ja, dat is nogal gevaarlijk, want inderdaad in heel veel simpele PHP scripts staat in de PHP code het wachtwoord van de SQL server. Dus we kunnen binnenkort weer de nodige datadumps verwachten. Ik hou met beven mijn hart vast. Beven okay. Mijn handen. Nou, ik zal het artikel nog, als jij het aan mij doorstuurt, zal ik dat in ieder geval nog even aan de stack toevoegen. Zodat de luisteraars ook dit kunnen volgen. En dat ik natuurlijk zelf even kan inlezen wat ik nu gemist heb deze week. Dat is goed, ik stuur het je op. Oké. Okay. Nou, wat ik ook nog interessant vond in de Microsoft acties is dat Skype, wat natuurlijk van Microsoft is, die gaat alle supernotes, point-to-point supernotes van Skype vervangen. En dat doen ze met Linux-boxen. Oh, moet dus, gekker worden. Ja, ik dacht, we hebben toch geen licentieproblemen binnen dat Skype bij Microsoft licenties moet gaan kopen. Maar Linux-boxen zijn betrouwbaarder of zo. Anyway, het is een beetje bijzondere actie. Ik vind het toch een beetje tekenend. Als je business, weet ik veel, auto's verkopen is van een bepaald merk. Laat ik zeggen, je bent Fiat. Dan gaat de distributie van onderdelen, die doe je met Mercedes. Ja, het kan. Het kan. Ja. Het is. Ja, het is een beetje een haha bericht. Gniffel, gniffel. Mm. Maar ik weet er te weinig van om te zien. Ze hebben natuurlijk verschillende afwegingen gemaakt. En het is waarschijnlijk het eenvoudigste of het beste op te lossen met een Linux-bak. Nou ja, goed. Als dat het geval is vanwege technische aspecten of financiële aspecten, dan moet je dat gewoon doen. Zelfs als je Microsoft heet. Ja, nou mogelijk is dat inderdaad. Maar het is toch ook wel, ik vind het toch dat je toch eigenlijk ook wel kan zeggen dat je gewoon Windows 8 zo stabiel moet krijgen en goedkoop dat het op deze box gaat werken. Maar misschien is het waarschijnlijk is het argument dat zij Skype zelf niet ontwikkeld hebben. En als ze het goed ontwikkeld hadden, had het goed samengewerkt met Microsoft servers. Dus het is eigenlijk het probleem van de originele ontwikkelaars. Slecht gemaakt. Het zou kunnen. Het kan ook processor dat een Windows 8 toch zodanig meer duurdere hardware. Wat jij zegt, het leeft gewoon, is gewoon een rekensom geweest. En het kan dus zijn dat dit gewoon de goedkopere processors en de goedkopere rekensom zit. Dus dat het eigenlijk voortkomt uit dat Windows te goed is voor deze actie. Dat zou kunnen. Ik geef ze de credit, maar ik vind het wel interessant dat ze inderdaad het op deze manier oplossen met Linux pakken. Om hoeveel nodes gaat het? Ik klik net een artikel weg. Ik zat er net te lezen. Kijk hoor. Goed. 48.000 was het oorspronkelijke of zo. Maar dat waren de oorspronkelijke aantal nodes die echt open stonden. Oké. Okay. 10.000 supernodes. Dus het gaat om 10.000 supernodes die moeten worden vervangen. En de supernodes zijn dus inderdaad voor dat point-to-point verkeer om de users aan elkaar te koppelen. Zoals wij nu de podcast opnemen, gaat de eerste communicatie tussen ons allemaal gaat via een supernode. En daarna hebben we een soort point-to-point communicatie. Maar zonder de supernodes vinden we elkaar niet. Okay. Dus die blijven echt noodzakelijk in dit systeem. Komt natuurlijk ook door firewalls enzovoort. Dus ik ga ervan uit dat de supernodes voorlopig wel blijven. En als Linux bakken. Straks als Raspberry Pi's. We gaan het allemaal zien. Hartstikke bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Doei. Doei.